casa mea, vagabond, tu dracu, că mi-ai mâncat sufletul de mine. Iau dracu, cu voi mai n-ale tale să fii. Afară ți-am spus, ieși! Spune că-s de vină eu. Ea vorbește, ea aude, dar eu fac ce-am învățat. Să umblu cu vagabunții seară de seară pe cap. Nu știu ce să mă mai fac, mă cer cu mama mereu. Orice zice, orice aș face, spune că-s de vină eu. Ea vorbește, ea aude, dar eu fac ce-am învățat. Această piesă din partea lui Fram pentru băieții care a spart Occidentul în două. Mama! Nu știu ce să mă mai fac, că mama zare în cap și spune că nimic nu fac, că umplu ca un liliac toate nopțile cu femeile și că mă lupt cu sticlele. Nu știu de ce nu mă las în pace să fac ce îmi place. Nu vede că prostul lui ne ce face. Știe bine că-s vagabond și orice spre mă doare în cât. Că de uină reală niciodată nu mă las și o să plec dracu de acasă. Asta-i viața care îmi place, să-mi petrec noapte și zi. Eu știu să mă chefuiesc, nu să stau ca fraierii. Nu contează câți bani am, eu pe toți îi cheltuiesc. Că femeile mă știu și toate mă iubesc. Asta-i viața care-mi place, să-mi petrec noapte și zi. Eu știu să mă chefuiesc, nu să stau ca fraierii. Nu contează câți bani am, eu pe toți îi cheltuiesc. Că femeile mă știu și toate mă iubesc. Mi-a zis mama, e la masă, vagabondule. Ori muncești, ori pleci de acasă. Măi golan, mamă, ce stai cu gura pe mine? Eu vreau ca să-mi trăiesc viața, nu să stau acasă cu tine. Crezi că știi ce înseamnă viața? Nu e ca pe vremea ta. Vin acasă dimineața, așa că nu comenta. Dar nu pot să mă schimb și nu pot să mă fac, să mă las de vechiul obicei. Cu toți ai mei, cu vagabonții mei și umplu toată noaptea după femei. Ce mama dracu, viață am și un singur scop, să stau cu sticla în mână și să trag cu linte de două. Nu știu ce să mă mai fac, mă cer cu mama mereu. Orice zice, orice aș face, spune că-s de vină eu. Ea vorbește, ea aude, dar eu fac ce-am învățat. Să umblu cu vagabunții seară de seară pe cap. Asta-i viața.